Miasta, miasta. Yo. Yo, yo. Kontra skład. Posłuchaj. Yo, yo, ty jeszcze nie wiesz nic, nie pytasz co jest pięć. Co? To dwóch zawodników ze składu kontra krew. Za krew, wbrew czegokolwiek banalnego. Z to era K, F, raz, Bito Strego. Do tego w kwestii roku 2003 z bratem brat, z tematem pojednania braterskiego. Wyjebanego projektu, stylu niepowtarzalnego. Chciałeś tego, to masz, to odwrotu nie ma kolego. To dwie osoby, taki ewenement hip-hopowy. To skład kontry jointy, to wybuch bomby. To jest masakra, na jaką się zapowiadało. Nie słychać ósemek, bo wszystkie się wycentrowało. To taka akcja, atakuje centralna Polska. Łódź moje miasto i tak ma zostać. Nie muszę niczemu sprostać, bo już sprostowałem. Robiłem i robię to, nawet na chwilę nie przestanę. To patrz, naturalny, a efekt niebanalny. Talent brat z bratem daje na tym podkładzie juniora. Dźwięki beatboxa, ulicznych postaw, najwyższa pora. Żebyś się dowiedziała, dowiedział, co to jest akcja braterska. Kwintesencja życia, gubeltowy wypas. Bratnia ekipa, odpowiedni kuzyna. Zioma w tych stronach, na tym temat. Enter, kontra. To Eferas oraz Zorak. Tu po oporach, tu nikt nie skonał. To nama spora, więc masz nas. To Zorak oraz Eferas, szlaki przecierać. Jesteśmy tu po to, by bujać się w tych sferach. Chcę robić to teraz, by to docierało najpoważniej. Jak tylko da się, głęboko w oczy ci zajrzeć. Temat pęty, zazerpnięty z płyty poprzedniej. Clifford to ja, a Efer to moje wnętrze. Zacięcie wzięte, z ambicji i postęp za postępem. Po plecach pot mi cieknie, a kontra tym efektem. To pierdolnięcie większe niż wzięcie mają pieniądze. Ja to słońce, a ty planety otaczające. Jakie to proste, ta puenta płynie z wnioskiem. Jakie to proste, to dla wielu znaczy odstęp. Idąc na oślep, błądzisz, nie wiesz którędy. Najważniejsze to mieć swoje patenty. Więc składasz sobie elementy, czekasz na efekt. Hostesy wokół ciebie, a ty czekasz na pretekst. Masz prezent dla świata, taki mocny jak platan. To promocja swojej grupy i na koncertach zapał. Złapałem bakcyla, on mnie złapał, kiedy układał. I mówi, że ta muzyka to czysta prawda. Ale co z tymi człowiek, co odpierdalają manianę? Mówię, prędzej czy później tacy ludzie stłumie. W sumie to łatwo zrozumieć, żeby coś robić, trzeba to umieć. Całe życie wiesz, pracujesz na szacunek. Wyznaczasz swój kierunek, dominować na tym torze. Szlifując swój diament, sam sobie pomożesz. Tu nie chodzi o zyski, ani sławę w swoim mieście. To normalna kolej rzeczy, przekaz, zrozum to wreszcie. Masz podejście do spraw oczywistych jak ta, gdy nie ma wyjścia, a recepta jest jedna. Nieważne ile lat, gdy z bratem brat gada. Jaka jest zasada, bo w tym wszystkim tkwi szata. Ja kontra wszystko podejmuję taki wyczyn. Poświęcić się tak mocno i jeszcze więcej ćwiczyć. Ja i kontra, powiedz tylko kto mnie w to wplątał. Raz, dwa, kontakt, to atak na wszystkich frontach. Tak naprawdę, to o tym na poważnie nie myślałem. Skumałem, w ogóle się nie starałem, ale przestałem. Nalałem to co najpotrzebniejsze do środka, kropka. To nie uleci głowa, może być spokojna. Słowna wojna, trzeba się przygotować. Wyskoczy na środek, z boku nie będę się chować. Na pewno nie będę żałować, nie będę kopiować. Taki już jestem, inaczej się nie dało mnie wychować. Rymuję, beatboxuję. Czuję się w tym dobrze, więc to dobrze wykonuję. Jak najlepiej tylko mogę, więc oczekuję od siebie, że cały czas sam siebie dobrze traktuję. Nie zaniedbuję tego, bo non stop trenuję. Kuję dużo, ale ostrożnie to kontroluję. Snuję plan na przyszłość, to są dobre słowa. Bo przecież chujowa jest przyszłość kartonowa. Musi być solidna, betonowa. Musi być solidna, betonowa. Musi być solidna, betonowa. U mnie fundamentacja na pewno będzie hip-hopowa. Użyję trzy słowa, albo jedno słowo. Kontra i już w rytm beat ty ruszasz głową. Ekolo, nie ma nawet takiej możliwości. Eferas oraz Zorak dotarli do zajebistości. Doskonałości związanej z poprawą osobowości. To czuć w kościach, więc spraw swoje kości. Powiem ci o Łodzi, plac wolności, niepodległości. I masz pod kostką przedstawioną po całości. Dwie osobowości, oddalone od zaskarżenia, jeżeli nie pasuje coś ci. Prości raczej nie, zakręceni. Nie zmieni nas nikt, bo my jesteśmy showmeni. Czy zimą, czy latem, nieważne. Choć taki ni od siebie, to będziemy mieć tą samą jazdę. Poważnie, nawet jak bieda, zawieść się nie da. Bo wiadomo wszędzie, że brat brata nie sprzeda. Tak się nie da, tak, tak się nie da. Tak, tak się nie da, tak, tak się nie da.